تسلی اللہ دے دیر خاور دن کے دے علم والا ولی نی پوچھے اللہ توبہ قبلی دے بانجانو نی اللہ دے چی قبلی خیرتون یا خوز صدقات خیرات اخلی غریب لچو ارکائی داغی نمخ کیوئی دا اللہ رب العالمین پلاس کیو لگی دا دا اللہ دا اللہ سناغتا ہو رسی دا ستا پیتے احسان دے چی میں تالے در کردی پا اللہ از باتا ہے تالے می در کردی تالے می در کردی دا سر ایسا دے نیشتا دے تالے می در کرو اللہ خیرات قبلی چی دے چانے خواشی اور یہ پدی نہیں پوچھ اللہ دے توبہ قبلوں کی مہربانا قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولو وخر روان دے دلا پنا سو پیدا دا اللہ تو پتہ ہو لگی پیغمبر ایمان والا ہوتا بیا با عالم الغیب وش دا اللہ مخیل ازائی نور مشتے واخرون بل قسم نیمان دارو ستینور رستو کرشیری فیصلی دا اللہ تا مرجعون علی امر اللہ رستو کرشیری فیصلی دا اللہ تا ارجع ندے مرجعون علی امر اللہ ام دا لرک اللہ شو تخفیفان مرجعون پاتی شو رستو کرشیری فیصلی دا اللہ تا یا بسدا اور کیولا یا مہربان شی اللہ دے دیر خوبو دے حکمتون خوان آسو بل قسم دا منافقانو دا مومنینو پڑھا رکی ذکر کر مقابلہ کی آسو چو جوڑ کو وی نسو جماعت دا پارا دا ضرر رسولو پیغمبر ایمان والا ہوتا مورچائی جوڑا کڑوا دا جرگے دے دا پارا دا کفر چو کفر پی کتا کو ابار نخوری گی دا پارا دا فرق جو راستلو ڈلی جوڑلو پی من دا ایمان دارو کی چی سب دل ترازی زمان مرگرتیا بکی اکبیا زمان خلاف سوکی بچہ خو مسلمانان دی پنج وقت موز کی ماو سارا کرے دی امامت ہے کی نو تفریق ہم بین المومینین از پارا دا انتظار مورچا آگا چارا چی جنگی کی دا اللہ دا پیغمبر سارے دا خیراسی ابو عامر مولاو پیر شیو عیسائی شیو مولایا دیدہ نبی علیہ السلام چی مدینی تراغ ہیں دے علمی اقتدار و دزبرگی راجو دنیاوی اقتدار دا عبداللہ ابن عبایو دمر پوری چی دوار اڈالی متفقی کی شوی پا دی چی دے خپل بادشاہ کو دا بادشاہی نو پارا یو اندازو داغو تاج بیوتا پساراو لکا پختانو کی دا مشارعی طریقہ پگڑی وول دی وی خلکو لے پگڑی وولا یعنی مشارعی کو ناغو کیم دا طریقہ نو دا انتظامات دا دی شروع چلل پگڑی وو اتفاق دا قوم را غل لے پیغمبر السلام مدینی ترہ دن نس دا آغا باز شئی ختم شو نو آغا زکا منافق شو چیز ما اقتدار ختم شو او ابو عامر منافق شو چیز ما اقتدار ختم شو زما علمی اقتدار ختم شو نمی پس برگانو که تو کچی نمی اس پا مولیانو که تو کچی نو آغا منافق شو دے منافق شو د پیغمبر نه دو سره خوډاله وړه نه دی په مدینه کې او شیطانی به کولا ابو عامر خو مولا او پیر په جوړ باندې دا سره ډله کم کله مولا سره نه دی نو ډله سره کم و په دې وجه د نبی رسول سلام چې خلاف شو نو وت نو بار به شیطانې کولی او ویلی ته لازلت لک مخالفن زبا می شستا خلاف کوم قوم ته وی خپل ډله ایزو ته پټه وانی یو زید جماعت پا نوم که دا مولا و لراو علی چه دا افتتاح ہوگی نو بیا بستاسو دا جرگی زی از زم بارتا زب وصله را لیگم او زب لخکر تیارون وصله با تیاری چه لخکر میرا پاسو را روان شون وصله با دلتا تیار پرتی نیوتن پکی تا پل کور دا غیر پار وقف کن زکا غمی دا خدای خدمت تکنه خدای خدمت کن سواب میکی کور وقف کا پچم کے او پاگی کی زال لموز کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے وی تمنگل جمعات من جوڑ کیسے بچ تب کی موضوع کی نو دا برکتی شی نو زمون بزڑ پزی سلے جوڑوائی بارانی تیاری خٹئی سیبا دغه جمعات تن شو در رسیدے ازڑو ہو چی چی موز بی امامتے کو مو ہو چی موز دی امامتے سره وکنا پدی کے ثواب لري دے نو ددی وجه نہ داوشی بل سے کمزوری دی مریضان دی سد نظر نہ کم دی نہ چاغل تکی نموز بکی کند ما خام دما سوتن سر موز باغا جدان نے ممتی پا دی کی نہ چزل تکی نو ٹول پہ ممتی کی شریکی کی نہ تجھے پورا اسکار بل زمون چم کی جماعت جوش نو خیر و برکت پد جماعت نمون کر خوری گی زمون گالا قوت و برادی پخلے داوی از رکی دا اگر سڑی دے پارا ہے ابو عامر دے پارا مورچہ جوڑا کرو زید جرگی جوڑ کرو ایتے افتتاہ ہو کا دغا مقدر رسول اللہ علیہ السلام روان دے تبوک تا غزا لزی وی چیزو اپس راشم بیاماتا ہوئے مطلب داو چی کم کار دے نیکی دے شروع کرے دے ناغ سر تر سوا بل علکا وا نو چی آغا پری دے بل کائے ناغ دے برباد کن نوی زو اپسے کی کم واپسے کی چراتا نو اللہ پوا کرو جماعت کی منظرو کی جماعت ندی دا خودو مورچہ جوڑا کرے دا ابلتن لے زی جوڑ کرے دے موزو نکی رسول اللہ علیہ السلام دا غچم دوا لکان راو گوختو ایلار سے چیز دردم چیز جماعتم سوی ای سیدا پپٹا ہوتا ہوئی نور آم نا جرگانا دا لارشی غوثی دای دو راغ للا یو بلتوی تادیو نکی لکا دو ور راوڑم دا سینا چیز مخینا ورود آنگی جس گرد ور جوڑ کی ور راوڑم ای سیدا اگو ور راوڑ چیدو وردن نشو پکیت منافقان لگیا جس خبری که اس برازی منگل با پکیت شورو کئی افتتاح با منگل کئی چی دو وردن نشو اووری سخولی دا اگو پوشو چی کپی رو شو بلا خبر دا دو پا بد طرف ورد انگل اگو تا ورو لگاو ویسو او دا خشاک مشاک چی کتر او گردی دی کجورو اگا لخ چی کتر او گردی نور پلا بری دا نو کتر سر زمک هم تورا شوا او زمک که چودنو مش درگری درگری شوا جدا جدا شوا اولو خورتی نخطا دو پا منده منده دا پیغمبر سلام مخیل آره ریاد اللہ پیغمبر منگه اوسو داسه اوسو که جمال اجرب لکه پا من اوخچی چی پا آقا بانی چشه سیمرتی کسی رندرو پیلا گولی رندرو چو لگه نو آقا تور شیده تک تور شی آقا چو دونه را طولی نو موری موری شو طور گیر چا پیر منگه دقشان تک رسول سلام خوشحال شو دیر خم اکلو آقا زیل چرا آقا پدی دے دے چم خلق را غنڈے کنے چی پیغمبر سنم را لیکن خضل اٹولے پدی دے وردو اگر دیران کدر پول لو پار شاملاتو کی گو دیران اتر دیر وقت با داغین لوگی خود اگر سر پی اللہ دا منافقانو دا بدنیتی سرگن کرو نو دو مطلب سو منافق با جماعت جوڑی نو دے سن پار جوڑی جماعت پکار دے نو جماعت اندے پکار تفریقم بین المومنین ارسادا لمن حارب اللہ و رسولا آغا سوک چی جنگی گی دا اللہ سرا سنگی بنیاد دا علم پلاس غدل دا جماعت یا دا مدرسی که یقینی جماعتی از صحیح کار کنو دیر خدا کسا بدی بگی تنیش تری ارسادا لمن خارب اللہ و رسولا پا یو تن بانی جماعت جور گی یو وحد اولا یو اللہ یو تسپا یو وحد یو رلویران دا یوی جماعت جور کی دا صد پارا دا دی بلو جماعت دا خلق بدی ترازی وقت بی وقتا رو رو دا غد جماعت بکم شی دا صد پارا لمن حارب اللہ و رسولا اچھا دا اللہ دشمن دا پیغمبر دا با دا غد را تلو دے بل جماعت کی خود سوک نپریدی چھ بل تے نپریدی دا با دا تلو را تلو دے ادا با دا کیناس تلو دے ادل تا که با جرگا کو پا دی علاقہ کی چھ سمر کارو شو سمر اس کول غالی طریقہ دا کار سو دا ارساد لمن حارب مسجد زرار دے ار جماعت چھ ضرورت نو ابھی ضرورت پا زد جوڑ شو مسجد زرار دے ار اغا جماعت چی پا مال حرام جوڑ شو مسجد زرار دے ہر جماعت چی بے زیا و بے ضرورت جوڑی گی مسجد زرار دے اغای سویو دا دو حکم دا سولو دا نرولو نشتی دوم ردا چی زان چی ساتل پکار دی موز پا آگے چی کول وای چی دا مخی نا جوڑ لے پر ازاد اللہ بانے جوڑ لے صرف دا مقابلے دا جماعت دا غد پارنے دا جوڑ نو دای جوڑ کرے دے لا تقوم فيه ابدا چرم پدی کیوں ندری کی مزون کی لا تقوم فی من لا تصلی فی ابدا یقینا جماعت کتی کے خود لے شو پیر اللہ بانی اساس ارے خود لے شو دا دا اول روز دی بنا من اول یوم وجوده اول یوم دی دنیا چا تو معلوم ہے اول یوم دی دی تعمیر غرض دا کنا دا مناسب دی چری کی ودری کی اکم جماعت تے مسجد دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی مسجد قبا یقین لکن آغم پا دا قصفت کی شریک دی اول تیگا دا غی نبی علیہ السلام چکل مہاجر اگر دی تلال جماعت جور شو او ثواب دی پکیتا ہوئی لکن دی یوی عمری عمر چکل دور کانتا نفر بکیم کر دی عمری عمر رسول علیہ السلام با تا دی خالی پر رہی تا دی جمعی پر رہی خوک فل کلی کی دی دی خالی پر رہی دی بلار بار چمو لری زیو ناغی تا بتو حال تکی بی موزو کو اچم والا سر دا خبر تری اکر دی اگا ام دی کرده مسجدین با ام پده کرده دوارا شتیه بکیت سنارینا وخوی دا چیزان پاک کی رجالی ہوئی دا اینی اچی فی رجال من اسلام جو حبونه یا تطهر زنانه اونوی دا دا پرده مقام دی دا او تذکره نکی ویتا سنگ دان پاک که اللہم سپت کرده جماعت تیلان ادا اللہ پیغمبر من چیزان پا گرد و لوتو بانی استنجاو کو زن پاکو نو بیا روستو پا عبوم استنجا کو عربو که دا عبود استنجا رواج نو وسم نیسته وسکم کم دی بدویانو کی بس پا بار سارا بانی زن پا سارا بانی زن پا لوتو او یا پا گرد و بانی پاک کی خلاص شو خبر چاردامو کیو دو منگو پا نطبی و الحجارت الماء امدق خبر دا اللہ پاکی وغی اللہ مین کئی زن خبا کن کو سرا این بنا دا چا باده جمعه دا چا چی جوړ کړی بنیادی خیر آبادی خپل پیر دا الله او پر زبانی دا غره دی کنا باده دا چا چی بنیادی خود له شوری الا شفا جرفنار فغاړه د ډډی موټی هار نړی دل کی نونړی کی سر زدن پور د جانم شفا ډډا جرف ما جرفه السیل هغه چی سیلاب ووی د دلاندی او زیر در کرده در پاس زیر لاشته خواه راشته کمبر شته او در لانده رشویره او پا دیر در پاس تا باده او که در چه گری نو در چه سو پکیدی نو در اقا سره بکندی تر گری در دوسی دره که در دوزخ پغاره چه رو کرده او در لانده دیر در دی ایمان نیشته ده کنا نیت نیشتی عقیده نیشتی نو چه گری دو سره با جهنم تا در جمعاتی او در جمعاتیانی در بطول دوزخ تر گری چه توبه نیو خبری فنها ربی نونڑی کی سرد دنا خود جانم اللہ ظالمان تجھ بزرم ٹنگ دی آیت نکی امی شبید آبادی دو چو جو کرے دے ریبتان شک حضرون دو کی کل روانے ننوانی کی کسبار وانی کی ریبتان فی قلوبیم شک و تردد حضرون دو کی چی سچل بکی گیا مخیر بسر آجی لیکن چی خس خس کرشی ضرون آئی مانا مرشی اللہ علیہ دیر خبو دے حکمتون خان دا پتر قیمت دا تی جمعہ تیروان کر جمعہ تیروان کر سنگوٹا کے تشیر جوڑاو خلق بسراوات تالیبان مولیان وانے کر تروس پوری دوتے دا پیخورا پوری اسلام آباد پوری کل پنج پیریانو بیاوی دا مکی دا مشرکانو یاد تازہ کر جمعہ تیوسو جمعہ تیوان نڑا پنج پیریان نو کار چی چاکرانو دا اگوی نشویلے بیمان دی چاچکرانو نشویلے جمعیت والا را غلیو پنج پیریان کو خودی پلاسا چولو کی خو مخا غو وقت کلیوان ویدان نرول روانور غواری نو دودو خو بیا اللہ سسی کنا نو اللہ سو بیا کلکڑی پنج پیریانو کلکڑی بیا دا دا انگتی چولو مندی دی چا انگتا واچی کنا بیاوی زما دا پلار توبا دا نو پولوسو تا بیا دا جدان پری دی ادا خو بتختیدو پیگی نو انو منو کمامان صفا راج نو مصطفا ارے کشی اگر دلو تختی ستا سکار چیزانی مدعی کرے دے نو گیان سوگیس پا دور چیزی مالی کی گولے پا دور گی جلتا دول ارشی اگر خیر و خلاص پین باز اگر دی کتنو دری گوی سنگ دو مکڑا سرکنا جماعت تی نبیا گو نسر جماعت تی بیا نور نسل لے باری لیا نور نسل لے اوی رازای رازای جماعت را نسی نو سی قراتین که کنا چیز غیرت تکشتے او سی راتین که دی بل چار در جواب ورکولو لی امدائی ذکر کرلو ان اللہ لا یزال بنیانوم الا ان تقطع قلوبهم واللہ دے علم خون اللہ غصے دی ایمان والاونا نفسون ایمالون ای فسی غصتی تصور کئی بیان لہم الجنہ جنت ور کئی مال و نفسی غصی اس چر کئی دان سر بیت المال کی کی خو یاد آغا لخکر تا ضرورتون اللہ لے لخکریان رو ککر ٹریننگ کئی پی تمرین پی کئی نا مال و نفسی تیغیستی تیسی خونه تا کرده مال با پدیه دیرگه نفس دی جنگی جوا پدین دال لابانی و قاتلون فی سبیل اللہ بیان لهم الجنه بانی ادری که دا قاتلون میز که روکی داداشی مثال لیرکه سره چه لا تقرب الصلاح ایمان دارو منزه تلار نشای الکنو دارو سو بسی اوه کنا لا تقرب الصلاح تا انتم سکارا ای سکارای تنو خورو الا تقربو زوتی ایش ترا من المؤمنین الجنہ بانی ساوخو تو از دین پور تنور تنوی یو قاتلون فی سبیل اللہ جنگی گیو پا دین اللہ بانی دو بوجھ لیکی گی فیقتلون دو بوجھنی خلق ویقتلون وجھ لیکی گیو وعدد دا اللہ کرے دا کرا تورات و انجیل و القرآن، تورات کی مہ انجیل کی مہ قرآن، وی تو وی جہاد منصور تھی عیسیٰ علیہ السلام دور کی جہاد نو دس ہوئی دادی جہاد مسئلہ کی جنگی جی بات دا مسئلہ لکھ رہے تورات کی انجیل کی ان قرآن کی ام سوکھ دے خپور کے ان کے بدلا دے ڈال لانا بس تب شروع خوشحال سے تو سودا چہکڑے دا سرا دادا کامیابی لویا گردی دن کی بدنا عبادت کے ان کی استعین کی دا اللہ استائحون ہجرت کے ان کی گردی دن کی دا ملک نوت ان کی استائحون گردی دن کی طلب دا علم اکرمو یا طالب استائحون طلبۃ العلم ابن کثیر مدارک غرائب القرآن قول نقل کرے استائحون گردی دن کی طلب دے دین دا اللہ بائیں السجدہ کے ان کی خون کے ان کی رکو رکو سجدہ کے ان کی خون کو ان کے معروف من کو ان کے منکر حفاظت کے ان کے جو حکم رضا اللہ پخل پر دے کی دانت یہ کوئی بلتی نہ پاتی کی گی جی. ابن عباس سے الحدود بطاعت اللہ الحدود اطاعت حدود سید اللہ من لی و فرض بان نفل نفل بان سنت نفری دی از سنت بو جا فرض نفری دی د معروف پر دے بان مرد دا منکر نفری چا امر دا معروف کو منکر بپرے دم نا دا منکر امرم کئی الحافظون لحدود اللہ ابشر المؤمنین خوشحالی ہوا ہے ایمان والا ہوتا دادا خوش ایماندار ما کان للنبی والذین آمنوا منک استغفار بنا کہ حق نشتے نشتے آگا دا پیغمبر آگا چیمان را اور سرا دسو دا بخن وقت و مشرکان لاغر کہ اخفلوان پلار دے رور دے زوی دے نصبدار دے پس تاغینا چی سرگن شدو تجیدادی دو دخیان پا کفر کلک دی پا کفر مڑکو اصول بخن رکھے وی نکو بابا چی خپل پلار لبخن غوطا پا کفر بان نکلا کو دے دے مرک رشلے وی اگر نو پوا کارا چی دے با و خیال داو چی دے با توبو باسی اپا دے با نو پوا چی دے کافر مری نو بخن غوطل دے ابراہیم علیہ السلام پلار لے لیکن پس دعا دینا چی کڑی او سرا لاستغفرن نلک وی دے بطال بخن غوارم دے چی پوشو چی دے بخن نلے عدو واللہ تبرع منو ابراہیم نے لاواون نرم زنے دیر حلیم اور دیر ناکامی کی دین شد قوم نہ ما کان اللہ اور یذل قوما ندی اللہ چ خطا کی قوم پس تا گنا ہداهم ہدایت تو کڑئی تراگی یعنی سملار تو خودی تراگی چ صاف سرگن کی تو تا چ دو پیدان بچ گئی صرف خبرو ویلا سلا اتمام دو حجت نہ دیشی اللہ پلا دو گمراہی فیصلہ ندکڑی یعنی ختم القلب پی نراولی محلت ورکی دمہ ورکی ابیانو تکیگی بیانو تکیگی کیگی چی خیری حد تورسی نو علب دو زلال فیصلہ وشی از ختم القلب فیصلہ وشی دمہ کی تاجینی کی اللہ چی دا سو اکڑا حتی بیجن اللہ ما یتقون یقین اللہ دے پارسمانی دیر خفوا بات سید آگا دا یوہی ویمیت مسئلہ دا جہاد دا نمری وی جنکی اللہ نوجنم اللہ نو تو دو مرگ نہ ارے گی اخو باسی نازی وی جہاد کی جون دن دے مرگ دے نو جون دے با پاتے شی سوک بل تو اشتا دینا لقد تاب اللہ میرا بانا سو اللہ پہ پیغمبر ایمان والا مہاجرین بانی انصار آج اس پسی شو دے دو پا گڑے دے سختا کی دغت جیش العسرا اساعت العسرا ہوئی سخ حالات ام سفر ام مقا ام تنگ سیاہ پختانه وی کنه وی ده بیکانی پا گول مرازا ده جوارو پا بمبل مرازا ده جوارو بمبل نوی پسر شین ده زاره ختم شی ده بیکانی گول زاره ختم شی ده غنم لاشینی پسر لیره بساکی و دی که مرازا وی وراغ تا شی نی نو مرازا نو دق حالتو ده بیکانی گول و ده جوارو بمبلو زاره ختم شوی دی انوی لراغلی دراتلو وقت ده او ساعت العسرہ سختے وقت دے اللہ میرا باشو او زلون دے دو ٹنکڑا پس داغینا چنی دیو چی کاغشی زلون دے ویڈر ویدونا سوس شی ناراسی بیا اللہ میرا باشو پی قینن دے دیر میرا بانا دیر میرا بانا میرا باشو پا دریو باندی خلیفو اغا مرجون علی امر اللہ کعب بن مالک واقع بانی امام بخاری دن محدثین جکر کردی دا وی اعلانسو جہاد لذت لو ما سخا اسو وسلوا ارت تیارو برابرو گرمیوا زخبل باغ تا تلم پکڑا بانی لکه منی بانی باندی تلاشی زخبل باغ کم خزی دووی او دا پخی کجوری پخی دی نماوی سیده ما سر اسباب شده دی که فوج روان شو ما ایزا با جو سبازم سباشو ما سر خواستم شده جو بلارت بازم بلارت بازم دری سلور و دی پدی که تیری شوی من جزای سیعت سیعت و بعدها نو دی حد ترالم چی اراده می اکرولا چی سار بخام خازم نو بیا می پیکرو کو چی اصلی شیطان و سوساو جولا چکو اس تروان شیمین که اگو واپس را چیست مخیر دیا شی بچو گورو دی منافق تا چی خبر شو جدو واپس را غریدی ان دیدکر روان شو نو دیدی به ویسی تدبیر که چو خونه بای کای نو دا کرل ریبل می کول نتیجه داو چی دلانر شو غرمه رالم کورتا خوزم زیلون کرده دی سپر بانی و بچان کردی دی خرگا آقا بانی یخ سیلی لگی سور دیده او بایی یخی را اولدی مشکی زون کردی آقا سلی شیدی تازه که جوری گنگی شکوله دی آقا این زل سور کرده دا زلان دی پروت دیمتا دو خیلی سلامه که اولادی دی ایزا چه که ناستم دو تمیو قتل دی سوری تمیو قتل دی کجورو تمیو قتل دی او بو تمیو قتل او بیا می ده پیغمبر علیه صلات و سلام از خپل دست ده مرگر و حالات پخی تکا ور را بانده و لگه چه ده سو شو ادا می سو اکرو اگو سخه با او با نی سوره با نی گرمی بای ده خوراک با تشه نی ده خدمت با سوک نی ده زوم لا مسلمانیم چه ده پدی حال باندیم ولی چه سوچ با میو که چه پاسم زم نکه ده غده اسمال مخیل راشی بیا پسی چل کم نو دا خو خلق برابرین بلچه تومتو لگی ای پا دا کارولو ری بلو کی پاتشون که دا خبر خو براتا به پیغمبر علیه صلات و سلام اصحابان راغل آغا دی تراو رسید آغا دی تراو رسید خلقو دروغ بانی جورو ری از پا دی سوچیم سی چل بکو ما سر بسی چل کی نبی علیه سلام راغ خلق راغ دروغ بانی و تکولی پیغمبر علیه سلام سفر کیم زمان تپوس کرو ایکاب ابن مالک نئی نمنو نو چوتوی ایکاب ابن مالک پر زان تا خور زرکو تا دا کتونن دیوزگار مو اکل داسی زان تا گوری اکل داسی گوری بلیو صحابی دیتن که بیعص ما قلتا دیر بد دیوی کعب داسی علک ندی دیر نر علکتی و دیر دیندار علکتی دیر نر زوان دی خود سو مجبوری با پاتشی پا مجبوری باندی دانه دا چی اگر دا پر زان دا سنبالو لونا دیوزگار او جهاد تا که سسته دا خبره نده رسول علیه صلی اللہ علیه سلام چراره نبیه بیم قتل چه کافشته که نشته دیم دا سخت سفرو خلق با پاتی که دا منافقان پلاره واپس که دا با واپس که دا با ابو ذر پاس روان ده بارو سره ده اوخ بانی اوخی کمزوره شو قافلین روستو شو دیر روستو شو ویداد سغم نده خما پاتی کهی کوش شو آسه پریخو سامانم سه ضروری لطاکه چنواغ استا اپا خوبان روان غرمو پیغمبر السلام منزل تا رسیدلو ده لر نیسه دول اول ده سه گردی ولی سه سیه ولی ده ویکون بازار رن الله بوزاری که لکسا چه تیرده بوزار راگه که دولو که لنلی ویل که دا جیسه اکرو سه به اوخ می نشورات لی نو ماوی چه زبا تو پا دبان انتظار کن پریم خو سامانم ضروری لطاکه می تن روان است رسول علیہ السلام خوشحال شو دیر زیاد اللہ رب العالمین دا بوزر کارنامی و تو خود لی مخیطا نو دعاو که رحم اللہ و بازر یمشی واحدا و یموت واحدا اللہ پا بوزر رحمو که یوازی گردین و تنها بمری سوک بو سر نی دسی اوشولا مشام کیو بے خلق و مال مجمع کوای نه نا روا دی معاویه صرف شکایت ویلی کو خلیفه تا عثمان تا رضی الله عنه ابو ذر دا خبری کهی ما سر یره دا چوک با سر خلو واری بیزتی بیوشی او خبر دا دا خلو دا دنو دریگی اغاو تا جواب ویلی که مدینه تراشه مدینه تراره مدینه هم بین الاقوامی زیو بیا نخلوق براتا نو دی بلی گیاو خلکو تا بیدا خبر اکو لمالون مجمع کوایی چه در روز اینو دوی می تایی مجمع کوای نه خرطوائی لگوای این الَّذِينَ اکنوزون زهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله بلست عظمت باندې عمل کو چې زکات ورکه خو چې سوال جمع کای الله باندې صدر ولی نو التم دا ګړګړ شروع شو نو دې تنگ شو خلق به یو براته څنګه خبره بل براته نو تنگ شو عثمان تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ما ته اجازه کو ز خوشی دیتا زم چرتا ز تنگ شو یہ زے خوخکا وی دا شام غٹھا لارا باین رب زے و مقام دیواغ دیتا زم زالا با ام دخل کنم اخلاسیم وی لارشا اگا دیتا نیزی چکم والیو اگا تا فرمانو لگو چی دا بوزر در حیش انتظامو کا تنبو یا بلت شیر دلگی داولو کا او دایو تا اموی چی دا بیت المال لدل نیم بیزا خوراک رسار ورکا نیم و لما خام ورکا دی که دا سوک ملمرا دی یو دیو یو تور خزا یو لور یو نوکر سلور تن دو دریو خان بے زال ساتل ناغولا بیت المال مقرر شو ابو ذر دا حالت کیو مریض شو مڑے دا پوشو چمرم وی خیراتو کئی بیزای تشیع لال که خوخی پخی که جی کل قافل را لپاگویو خراوش جوانده ری جوانده شومه نکی جوانده ری خیرات بانی صدا بلا را دکیگی نویداو پی خوخ او خراوش ده وفات شو اوس نر یو تن ده دو خو زنانه دی ناری نا یو تن ده قبر کنستل غسل رو کل سنبالولی پی یو تن کل کیگی قبر خول کنستی ده و نور انتظام پیوازی کران ده ده حاج را دی قافلی روانی دی تیری گی ده لاری تا شیوازو کی منگ سر مره سنبال که چوک پی غوگنیگ دی زان رسی تم ای قطی شولا چی ده منگ تا یوازی پاتی شو اخیری و قافلی را روانه ده آقی که روسو سره ده پسر بانده غط و توپه دنگه ای خیده برنس قافلی تا غلام مخت شوازی و که ای مسلمانانو منگ سر مره ده زمنگ سر خدمتو که وقت پہ چاہے خزان عرفے ترسی حج چی پاتی کی گی رشتے سرے راو رسید دے بیا آوازو کو اے مسلمانانو ابو ذر دے پیغمبر شاگرد و فات شیرے منگ سرے دفن کئی سڑی یو دم دوخ نراو دنگل آوازو کرا کش شر طول را کش راو رسید غسل ورکا دے کفن دے پار زڑو کی نشتی نوے زڑو کی نشتی کور والے دو وصیت کرے رہے کہ مزما پدی زڑو زڑو کی خکائیں دبل چا ٹکے بہ حرام حرمت پہ بکرا غلی ما با دبل چا گپن وانا چوئی دے قافلہ کی الگ دے اغا پا قسم وی چ زنون دے خپل خانہ گڑی بی زیری اغین زما مور ریش کرے دے اشڑے چ منگا جوڑ کرے دا صدر تے جوڑ کرے دا ز ابو ذر لور قوم پنوں دا اللہ بانی کفن کولا دا ابو ذر جنازہ عبداللہ ابن مسعود کا دا روستے سڑے عبداللہ ابن مسعود اچھا جنازہ اکران دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یاد کر وی رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویحشر وحدہ یہ واضح پا پورتکی کی دسر گاؤن کی سکنشی ہے با یہ واضح پاسی رحم اللہ ابا ذر دے سخت سفر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی کابوی نو زه لاړم مای چې غواړي میروستو نو د هغې نه ښه ده چې په خپل لاړ شم لاړم کېناستم نبی علیه السلام ما ته وکتل د غصې نه په خندریه باندې وکتل ولې څه چل دی مای چې ایس چل نو د الله پیغمبره که د بل چا سره کېناستم په سات کې به ځان وړ کړم د خبرو مړه نه یمه او تا ته دروغ نه یم زما ایس وزر نو بې د سستۍ نه به سستي مې کړله نن زما سبا ځم نن زما سبا ځم دا نکلی ویزا لرش مخینا لرشو دا روان شم وی چکم می دوستان و خلوان می سب بد دیو کرلو دروغ با دیویلی و دی سات که بخلاش شوی بیا براغلی چه ما خطاوی لی مار دعاو کن سنما توبه دا وی یو گنا می کرده نو بل گنا بکم پا دی یو ستومانه نو بل گنا ولو کم و دارا تاویه چه بل دو نورو تال لی وی دو تن نورم دی چه اغم دا ویلی دو تن مشاران دی هلال ابن امیہ مراره ابن ربیعه ایده دوارو مرشتی آوائل دی چه زمان تاوز انو تستی وان ویتو سوی اغیم رستو کرنی مرجان علی امر اللہ حکم شیو خبری سر مکوائی بیکارتو کائی چاو سر خبری نکولی نکور والا نکولو کالے خوادی پورا شولی نو حکم شو وی خدی دی کورو نلری کای نو خدی لری شو دما دو خدی هلال ابن امیہ بوڑاو خدای لالا دا پیغمبر سلام تی اللہ پیغمبر بوڑا دی او بوم زل نشرا وڑے دا بارنا نہ کزل لری شو نو دو بورا وڑو بولم چوک نے کور کی بل چوک نشتے مڑ بشی کتی اجازت کای جے ز پچے پخل بانیا گل دو بو یا دا خوراک تے انتظام کو وی پاتش خو نور حرکت بنی وی دو نور آغا شم ندی بودا دی کوٹی تن نو تیرے دا غرد نوی دن نا پوری جاڑی منزل روزی نور ورک لکڑے دی و جاڑی در نا وی آغا با نور چو کی وی زتو کور کیا که ابوی ما تم زمازن زوستانو بی چی جازو غارت چی او خدا تال کور کی پاتی که مای نا قسم پا خدای کداو تویم یو گناه میکره بیس نور با کوما دوال پلارانو تر لاره دی سخت تنگ شم چه ماوی زمک اوشلی دی چیز پا کنن واتی اسمان تاو خطه لار میشه اللہ مل جا من الله الا الی بازار که روانو وی چای شاراو کلو وی دغا دی سره رای مال خطره کری خمو کلی کری دی خبری نکی ختم راو دغستان بادشاہ لی کلی دی اولی کلی دی ما تا چی خبر شم چستان استاسو استاسو معلم خپا شیده استاز تو مرگرونا مال راش از ما حکومت ستا دی دیوی نور ور را باندی ولگی یا اللہ کافر ما تا تم پیدا شولا چی دی بزمون پلاس باندی راشی اللہ سو کم ستا کار دی اللہ ختمی دو غسین ور تا وردو امی سیدو اللہ مهربان شو شپا دا سهر دی دا شپیش پی امر را دی وعلى الثلاثه الذين خلفوا سهرن دي وقت دي نبي عليه الصلاه والسلام سر بهار کا ویستا سودا غدین رون مرغرو طالبان توبہ قبول ش اللہ قبول کرے ا د پیغمبر علیہ السلام تندے زلیدہ د خوشالینا جزمہ طالبان معاف شو اللہ تن رضا شو دو تن ما پسرا خلاص شو جمعات کی خوب خلقو کنا دوار خلاص شو یو پا من دلار کور تا اسی رواغ است ابل پیادر اخلاس چنو کی کور می بیرتو وی اسوالا پیاده خیال داو که چه اسوالا را نمخی کی گی نو کور تا ملا نو راسی چه غکر یا کعب ابشیر بی خیر یوم ولدت که امو کا خوشحال است مور چه پیدا کرده دست خوشحال بدبای نیرا گلی وی زو پوشم چه زیره دین وی ما زر کورتی تاو دنگل سره را او راسید خبر استا توبه قبول شیدا ما سغه نو زړو کینو صدر ملنګو ابل را سخو کمی سی صدر تیار را یا دواله می وخت می ما د استا زیر شو د تر دې می کور نه زیو ما زړو کی راو غړتا اوس وا زادی راغلا هغه زړو کی رااله راکړه جمعه ته چور سید می جمعه دک دی تور را یو دی شوی دی ا خوشالی ده یو تن را پاتې زما مخل راغه زمانه چا پیر شو وی مبارک شا اللہ ستا توبہ قبول کرنا لا انساہو لہو وی زبا دا دا خوشحالی چی زمان مخل را گئے دا بچت تظہیر نکو وما دمرا خوشحال شو زمان مخل را گئے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تندیہ پڑا قیدو وی اللہ جی توبہ قبول کرنا خوشحال شا ما وی چی دا اللہ پیغمبرا زد اخپل باغ والولم دی باغ دوکا کرم زمان دا باغ ما دا اللہ پو نم کو چی چر تای ورکای وارکا خود مینا موالیم صدقا ای پیغمبر سلامی خپل خپلوانو کی بیشا ما پا خپلوانو تقسیم کن دست ایمانو دست صحابانو علی الصلاثة الذین خلفو مهربان شو اللہ پا خلاصو درواغونا چی رستو کلیشیو دا قلو قبل اولو توبینا خلفو مخی دو زیاد ری زیادی شیده آلتا می مانا کرو خلفو بی قهر اللہ رستو کلیشیو دی دا جهادنا رستو کلیشیو دی دا نیکینا دا اللہ پا غضب بانی پا دیشی دا اللہ پا قبر بانی پا قهر بانی پا دیشی دی او دل تا خلیفو ان قبول توبہ دلیل پیجدانی کانو او غبادانو آج رستکلیشیو دا قبل ورد توبینا اللہ پی مہربان شو دمر رستکلیشیو چا تنگ شو فدو مانیز مکہ دا مدینی سردار رضوالی نائی تنگ شو دوبان اخپل نفسو نوی چوم مرگ وی چیز مر شوری ایقینو دو چینی شیزی دا خلاصی دو اللہ اللہ نا بل دے تراشم اللہ علیہ لیکن پکر دے دو آغا تا بل در نشے پیدا یو دا اللہ دا درنا زیمی تی دو جلاو دو فریاد ستا پسر ز فریادی را شم چالا نو زید فریادم دغه دی اللہ طرف تا گردی دی اللہ پی مہربان شو لیو توبو چی دوم راو گردی بیا کولو تا دین غلط ہو نکی اللہ دی توبہ قولن کردی مہربانا ایماندارو او یرگی دا اللہ نا خلافو نکی شیطاسو دی رشتینو نا رشتینی داو کعب ابن مالک حلال ابن مائیہ مرارہ ابن ربیہ رشتیا ویلی و رشتیا اوشو اپا رشتیا و بانی اللہ حل راولے گا موافق کرو ما کانی لی اہلی المدینہ نیماندار ذکر اوشو منافقانو تا بیارا تدی نشتی حق نو مناسب مدینی والا اولا چی سوکتن چاپی ری زمیدار درستو کی دو دلی گلی دا اللہ نا اغاز روانی دے جرستو پادشی او نشتی حق یرغبو بینفسیم ولا یرغبو بینفسیم او نے حق دے دیشتے چی دوری منو کی دیدان سرا عن نفسی اوڑی دن کی دا نفس داغنا اغا تک تکلیف کو چی ما تراتی نا داغا نفس سرا اغا منو نکڑا کم منو چی دیدان سرا کی دا حق دے دو نشتے دی ولی زکا چی دو وزی نو تکلیف دے کانا پا تکلیف اللہ عجر نور کی احواز ور کی دا زکا ہم پا سواب دے دی چی دو نرسی دو تندا ولا نصب نستڑی ولا مخمصتن نلوگا پا دین دا اللہ کی دا بوتا نرسی لیکن احوازی دے وکور ناس تے تگے اللہ عجر ندر کی وکور ناس تڑے شوی اللہ عجر ندر کی وکور ناس سگے شوی اللہ عجر ندر کی ولا طعون موطعان انبا گردی دو پیو زید گردی دو نبا دلی یو زید دلولو پی بنیگ دی پیو زید پی خودو دا سی چی خپکی اغا کافر یغیظ الکفار غسکی قاری کافر چی بدی طرف دو ولی رالوے نبا کی دا ولا نالون من عدو ون نیلن انبا حاصلی دو نبا اخلی دو دشمن نسا غستل سا حاصل اول ارت چی که خزای تراوستا که زوی تراوست که لوری تراوستا که مال تراوست که زمکه تینوا ده دشمن نچه ارت حاصلی دا نکی الا کتبا لهم لیکن لکرش دا دولا پدل بار دا اللہ چی پدیبان عملون صالح نیک عمل خزای تراوست هم نیک عمل لی لوری تراوست نیک عمل لی او پا جهاد که اصی نپداورو دفقو که مال چواست نیک عمل لی پتھے کوتا بلڈنگی چواست نیک عمل لی اللہ لو پنیکی کی حساب ہوئی نسجی دن او سشل تعلو دا غومو شو جهادمو شو اللہ امرا دا شو شل تعلو امرا خلو پیش را پیش خان و پیوائی ارتو شو کتبا لهم نچه پا کور ناس دی اده پیغمبر نیزان غرکا اده پیغمبر سر امین نیزان سر امین زیاد را کن سی پلاس شو ایس شی پلاس نشو اچیوزی نو دا هر قدم دی دا خیر دی نولی بروستو کی گی اللہ اللہ نو بربادی اجر دا محسنینو دا اصول معظمو دا دین تغییز العدو دشمن سوزول دشمن خپکول عبداللہ ابن مسعود وی مبتدی دی مخیر راغی نو کنور تنشو کده فل یک فهر رفی وجی دا غمق که تندی تیلو که افترگو تا بادی بادی که دیوری درنگ لبی خوری درنگ لبی میو خوری تندیو تا تیلو که کنه اچه مخیر لدی راغی مقابله کراغی باس کراغی نو زانو تا پیر لکا کپاتکی دی سخنی اغلو کی نو زالا برستن پکیتا تاو کرد سر نو دا تاو که اوز باز سر پوشم ما دا اللہ نا پاس مانونو رو تی خدای پاس مکر اکلی اوز پاس تا ایمان زا معلوم کم اکی کتابون دا کرنی نو زالو قرآن شریفون را را پاک که اتانا دا کتابون میرا وردی دا لوی لوی کتابون میرا وردی اوز پا دی ایمان معلوم کم خفای که وی دار داو کری تا پر اطلوع خفا کی جا کری تلاش شا بیانو که تالیب باندی را پر کرو پر مسئله که اگر تلی و بول جماعت تا نو بیا با پا کال کی اوزن یا دوزن لال تکرار تا مولا با سخ خفاو چیده ولی رازی نو بی دیچ دا تعلیم چیده کلی ترازی دا خالیس لکن ما پا خدا پا چی سری پسی چی رازی وی زو جو زو زکر آزم کنو زو زکر آزم چه تا تا دا پت اولو کی جز ما خدا پسی رازی لی غیزو به هم الکفار خفای که وی دار دوا اللہ با عجر در کئی اوم دیتا اولاد را و سخده تیرا و سمار و دولت اخپا دیوم که اللہ پا دی خپا کول دلو مجر در کم چیزی سرا و لاغا خلا جدا دی ابن قیم زاد المعاد کی دا اصل ذکر کرده دیتا میورو کنی چیزا اللہ واخلی بیا دیتا می واخلی گره خرطا که واخلی که سخن تو پای خرطا کسده دو جوری دی دری نو دا دو خرطا که یوا جورا بانی گزاراو که و کتاب واخلی دکتو کتاب دی دیر خیخ خبری بکی ذکر کی مذہبی اختلاف زال شرف اقبل زیرے خبر ڈیری خیقی ولا مخبصت فی سبیل اللہ الا کتب لہم بھی عمل صالح ولا انفقون نفقتا صغیرہ نلگئی دو لگا واللگ فلوکے او نلوئی انگر جی دو وادین پیوتنگی بانی الا کتب لہم لیکن لکلی شیر اغم دولا اللہ با پا تنگی روانے پا گٹانو دا گٹان دل اللہ فاجر کی لکی پو بو پروز دا او بدل اللہ فاجر کی لکی وونو بوٹو مانے کی پا میند کی تیرے گی دا وونی بوٹی دل اللہ لکی اگواہی با کہ اللہ پا منگ مانے دا مجاہد تیر شہرے دا غازی تیر شہرے دا داہی تیر شہرے کتبا لہم دا دل لکلے کی پا کورنا سی لکلے کی نی لکلے کی بازار کے گردہ چکارے لگا یو گرد تخیج سن پغارا بل تخیج اللہ دلے لکی نا سڑیا سن چی گٹان تخیج یو بخوی گو مردار باشے ڈوب باشے لکی نا نقصان برسی جہادی عمل کی روانی دا طول لکلے کی اللہ کتبا لہم لکلے شی دولا ولی چی بدلہ ورکی اللہ احسن ما کانو یعملون یرا جہاد تا دے جہاد تا دے جہاد تا دے نوارا و نر با طول تیار شوست بولے کہ وہ کل کی بیان کر جہاد مسئلہ بیان کر خلق پاس دو رونا ادیے واڑا پاس دل واڑ دو رونا دی ادیا دل واڑ دوں لکھن تیاری روسو تمام ترتیب ہو کہیں یو لاڑشائی یو پاتشائی د چاچی زوی دے اگر زوی لاڑشی اپا خپل دی پادشی بل دی دا بل شو نا کی گی نا مو ادری ور نا پری دنگا جہاتا تا چوز دا فضائل بیانور اس منگا جہاتا نا پری میں ولی نا پری دم او دا کور انتظام ہم دے دا ختم ندے دا جہاد دا دی عمر جہاد دے دے بلا شی چیلو باسی تلور میں شیو باسی اللہ مقرر کری راغ نو جو تلار شا شہید شو نو زیل تلار شا پلوی مینت میں اگا پاتے کو کنے منگا دری وارو دو ضرورت حفاظت تم کسان پاتی کئی ندی ایماندار چودی ٹول ولی ندی ٹول مزائی چپاتی شاید خدا چتا سوچوانا بیام چپاتی بڑی گری سیبا جو سب پاتی شمنو نو بل بسٹ گری سے بجو زبا پاتی شم دا با نکای ولو لا رفارا من کل فرقات منهم نو ولی نو دی جهاد لا دا هاری دل نا یو دل دونا دا هاری فرقی نا یو دل دونا مانا دا چم نا یو دل ولی نو دی چم یو فرقا دا او یو خون یو فرقا دا دا دون یو دل ولی نو دی دا کور نا خود یو سنه لار شکن دی که دا فیده نده یوادی چی جهاد باو کی دی که فیده نده چی دین بیزده کی لیتفقهو فی الدین چیز دا کی پوو کی دو پا دین دا اللہ کی دا جہاد قوانین پا جماعت کی نزد کی گی فضائل دا جہاد پا جہاد جماعت کی نزد کی گی اخوان دا جہاد پا جماعت کی نزد کی گی دیل دا تبوک وانی میدان جوڑو لغاڑی بیا روانی چی بیا خبر آوری نو بیا گورا دا زلو پا سر بدی لگی و تبوی چی گزاری لار پزلو کدا خبر بای دشی پزلو لگی پزلو ولی حال تولوس فضا جوڑا دا مقام جوڑ دے دا وجہ دا ملیانو تمی اوزالوی تبلیغ للار شای دا دوستان بدگمانی کی او دا کار ما کرده ده پا دی یاغستان بانی طول ملیان تبلیغ کی مالی گل دی هر جور که ما ملیانو سر بزار لخبر کن دا باید امامتی زوگنشه ما جو خامخا لار شا چی دی خلق و سخوم احساس پیدای چی دی امامتی زوگنشه امامتی خوزا لیزه گو کن دسی فرد که چی تا مل شون امامتی بسوک که دو روز مریزا نتینا دا خبر به میتوم کولا یو د تبلیغ کی دتلو الحمدللہ ډیر تلو او سم پاغه تر طریقه باندې چری ادم ته خبر کو د قران د کولو قران د کول غواړي قران د کوي یو زره می دا خبر تو کو سوره توبه اتنه می لستو ادا فضائل نو ما وی په ایمان وای چې ته په جمعات کې نه سي تونې د ته وړې دي له څه شه نه د ګډ مصالو وړې دي جلد وړې دي طالب د تناسی تیری گیا قرآن وای ستا دی پا خودی قسمی اتالا زده که خوان پیدا کی رشتیه رشتیه وای طول سرو نکتا کرد نه پیدا کی مزر سمی چنه پیدا کی زمان تا معلومه چنه پیدا کی خوان با علی پیدا کی چی جهاد لقسم قدم اچت کی چی دی اچت کنو بیا صورت توبه گورا تبوی چی دا خود زمان زده خبره کی حالات بہ تم معلوم شی او فضائل بہ تم خوندر کی ارب کی دز نو چ قران نہیں دا قران لتلی نہیں نو قران پہ خوان نہ پئے گئے قران دا کول غانی نو دا قران کنا او زے لیتفقوا فی الدین چ پو حاصل کی پہ دین دا اللہ کی ولینذر قومهم اذا رجعوا الیہم اچھی بیا ویری قوم پر چکل چ واپس را شو تا دا پارا دی چ دا قوم ویری گی سستے کولا سنگ ینذر قومهم دے چ واپس را بیٹھے کینے کار گزاری سنت عمل لے سنت عمل کم کارگزاری بیانوں پا باگرام کے دس حالاتو دس ظلم شو مسلمانان سرا اکاپر سرا دس شو دا ٹوٹے ہوں لوالو دوری دس شو دا بیان کا چیو دمرا پاس چی خلق اور دمرا ظلم دے دا دے منگا تیاری لاللہم یحذرون چویے ریگی لاللہم یحذرون دا پارا دے چویے ریگی نو کارگزاری دے دے جہاد نو دا بیان کرے خلق با پس تیار شی کارگزاری بیان کر چھے تم رو ظلم شورو دے پوانا کہ یا مسلمانانو داسی اوشو داسی اوشو داسی اوشو دا مسلمان با تیار شدی تا لاللہم یازدرون ادا سنت پا چیچنیا کی تم رو ظلم کی گی بو دوان کی تم رو ظلم کی گی پا عراق کی تم رو ظلم شو اپا فلسطین کی تم رو ظلم کی گی لاللہم یازدرون او بیری گی چھے داس اس تی اکڑا منگا نو پا من گمراشی ایماندار ہو جنگی گدا چا سر چینی دیتا سد کافرونا ولیجدو فیکم غلظہ بیا دی مومی تاسو کی سختی بیا